wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 23 czerwca, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Tylko zwycięstwo nad Szwecją da polskim piłkarzom awans do fazy pucharowej Euro. Mecz za 3 godziny. Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Okradł skarbonkę z pieniędzmi dla chorej na nowotwór dziewczynki. Teraz może dostać 10 lat więzienia. Za 3 godziny mecz Polska-Szwecja. Będzie to ostatnie spotkanie fazy grupowej biało-czerwonych na piłkarskich mistrzostwach Europy. Adam Malecki. Jak dotąd ze Szwecją graliśmy 26 razy. 8 zwycięstw Polski, 13 rywali, do tego 4 remisy. Na dużych turniejach graliśmy tylko raz. W 1974 roku na Mundialu 1-0 i gol Grzegorza Laty. W meczu o punkty ze Szwedami w dwóch przegranych meczach eliminacji grał były reprezentant Polski Radosław Michalski. Ustawię bardzo mocną defensywę. Chodzą jak na sznurku. Twardzi zawodnicy, silni zawodnicy, szybcy. Zawsze mają takiego Isaka, to właśnie mają zawsze tych paru szybkich z przodu. No i plus te stałe fragmenty, to jest ich taka najsilniejsza. Wspomniany Aleksander Isak to trudna do powstrzymania młoda torpeda, mówi Mateusz Klich. Uważam go za bardzo dobrego napastnika, bardzo szybki i ma bardzo dobry dribbling, także naszym głównym zadaniem będzie jego zatrzymać, żeby nie mógł się rozpędzić. Dziś historia pisze się na nowo. Oby była to piękna historia. Wygrana da nam awans do 1/8 finału Euro. Wiadomo, że w dzisiejszym meczu nie zagra kontuzjowany Jakub Moder. Początek meczu w Sankt Petersburgu o 18:00. Teraz Adam Malecki, a my zapraszamy na naszą specjalną sportową audycję. Zaczynamy już o 17:00, godzinę przed meczem Polska-Szwecja. 7-dniowa kwarantanna obowiązuje od dziś osoby przyjeżdżające do Polski z Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to zaszczepionych przeciwko COVID-19, podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie podlegają kwarantannie również wtedy dzieci osób zaszczepionych, dzieci do 12 roku życia. Każda inna osoba, która nie jest osobą zaszczepioną, podlega kwarantannie w Polsce. Przypominam również, że w granicach Polski nie uznajemy testów wykonanych poza strefą Schengen. Rzecznik resortu zdrowia tłumaczy, że obostrzenia są spowodowane szybką transmisją mutacji Delta na Wyspach. Z kwarantanny zwalniać będzie test przeprowadzony nie wcześniej niż po tygodniu. A dzisiaj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 165 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 35 osób chorych na COVID-19. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 300 tysięcy osób. Polska czeka na dostarczenie prawie 2 milionów dawek szczepionek różnych firm, a tymczasem Słowacy chcą pozbyć się części swoich zapasów. Chodzi o rosyjską szczepionkę Sputnik 5. Gabinet Edwarda Hegera postanowił o sprzedaży lub darowaniu innym państwom 160 tysięcy dawek preparatu. Zainteresowanie zakupem szczepionek wyraziła Argentyna. Szczepionki mogą też bezpłatnie trafić do Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny lub Macedonii Północnej. Głównym powodem decyzji słowackiego rządu jest mniejsze niż się spodziewano zainteresowanie rosyjskim preparatem, który nie został dotąd zarejestrowany w Unii Europejskiej. Od początku czerwca, kiedy uruchomiono rejestrację, chęć przyjęcia Sputnika zgłosiło na Słowacji nieco ponad 14 tysięcy osób. Preparat przyjęło dotychczas 8 tysięcy chętnych. Termin przydatności części szczepionek zamówionych przez Słowację minie w lipcu. Pozostałe są ważne do sierpnia. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki podsumował kończący się rok szkolny. Przemysław Czarnek mówił, że przez pandemię był to trudny rok, ale dzięki nauczycielom, rodzicom i uczniom udało się go przejść. Szef resortu edukacji podkreślał, że od kilku tygodni uczniowie są w szkołach i piątkowe zakończenie roku odbędzie się stacjonarnie. Cieszę się, że końcówka roku pozwoliła na to, żeby wrócić do normalności, żeby odbudowywać wspólnotę w szkole, więzi pomiędzy uczniami, więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami, te relacje, które są niezwykle ważne w tym procesie edukacyjnym. Te 6 tygodni ostatnie naprawdę było na wagę złota. Myślę, że wszyscy to już w tym momencie rozumiemy. Minister edukacji dodał, że wszystko wskazuje na to, że we wrześniu uczniowie rozpoczną naukę normalnie w szkołach. 10 lat więzienia grozi 30-latkowi z Kościerzyny, który okradł skarbonkę z pieniędzmi dla chorej na nowotwór dziewczynki. Mężczyzna zabrał ponad 600 zł, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Zaraz po zgłoszeniu o uszkodzeniu skarbonki, do której zbierano pieniądze na leczenie 4-letniej Zuzi, policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy, mówi Piotr Kwiliński z policji w Kościerzynie.

Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 15. W Petersburgu za 2 godziny i 43 minuty rozpocznie się piłkarskie spotkanie Polska-Szwecja. A my z naszym korespondentem kontynuujemy rozpoczęty spacer po mieście nad Newą. Zapraszam do wysłuchania drugiej części reportażu Macieja Jastrzębskiego. Petersburg namalowany polską ręką. Przyjechaliśmy tutaj taką małą, czteroosobową grupą z Turku. Nie wolno już tej szansy zaprzepaścić. Musimy wygrać, wychodzimy z grupy i lecimy dalej. Mamy wielką nadzieję po Hiszpanii, więc może na Szwecji tak samo się uda. No wierzymy w to bardzo i nie chcemy inaczej wyjechać jak ze zwycięstwem. Po pierwsze, piękne miasto do zwiedzania, super stadion. Gdzie mamy wygrywać jak nie tu? Gazprom Arena to robi wszystko. Tam po prostu być to jest po prostu, no ciężko opisać. Proponuję usiąść na samochód i wyjechać do wyspy Krzysztofskiej. Tam się znajduje wspaniały, współczesny stadion. Na tym stadionie gra i grała i będzie grać Polska. Tu gra kadra Rosji podczas Mistrzostw Europy. Również na tej wyspie było boisko, gdzie odbywał się tak zwany blokadny mecz. Podczas blokady oblężenia Leningradu podczas II wojny światowej odbywały się mecze podczas tego oblężenia. Zawodników z zespołu Dynamo i zawodników zespołu Zenit, który istnieje do tej pory. Chciałbym w tej chwili, stojąc obok tego boiska, powiedzieć trochę o innym. Bowiem, owszem, znamy, że piłka nożna w Polsce powstała w Imperium Austro-Węgierskim, na przykład w Krakowie albo we Lwowie. Jednak są polskie ślady w historii piłki rosyjskiej. Liga piłkarska tu w Petersburgu, pierwsza w Rosji, powstała w 1901 roku. I wśród tych zespołów, którzy byli obecni w tej lidze, był zespół Polski Sokół. I mamy w historii Ligi Rosyjskiej, Ligi Petersburskiej, polski zespół. No, niestety, grał kiepsko i pierwszy mecz przegrał 21-0 w 1912 roku. Drużyna Imperium Rosyjskiego, kadra rosyjska, brała udział w Igrzyskach Olimpijskich. I w składzie tego zespołu był jeden Polak, Piotr Borejsza. Jak również w innych zespołach, którzy grali w lidze petersburskiej na samych początkach rosyjskiej piłki nożnej, również byli Polacy, którzy grali w tym czy innym zespole. Panie Michale, nam Petersburg, Polakom, kiedy tak zamykamy oczy, to kojarzy się z Adamem Mickiewiczem. Oczywiście, że Adam Mickiewicz, który mieszkał tu i był bardzo słynny wśród świata artystycznego w Petersburgu, był zaprzyjaźniony z Puszkinem i jak twierdzą, nawet Puszkin trochę zazdrościł talentu Mickiewicza. Mamy w Petersburgu Edytę Piechę. Edyta Piecha jest Polką. Śpiewała w zespole takim studenckim, przewodniczącym którego był pan Broniwicki, też polskiego pochodzenia. I tam zaśpiewała piosenkę, bardzo znaną w Polsce, Autobus Czerwony. I ta piosenka została przebojem. Autobus czerwony, przez ulicy mego miasta mknie. Nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak promienny gwiazd. To jest nie tylko nowy świat, lecz nowy każdy dzień. I w sumie w tej chwili Edyta Piech to jest śpiewaczka bardzo zasłużona dla całego Związku Radzieckiego. Znają go wszędzie, we wszystkich państwach postsowieckich. Jest symbolem Petersburga. Zakończmy też muzycznie podróż po Petersburgu taką trochę, no można powiedzieć, ciekawostką, bo jedne z najsłynniejszych na świecie tang to są tanga petersburskiego, ale przecież Jerzy Petersburski tak naprawdę za życia nigdy w Petersburgu nie był. No właśnie, to jest dziwna historia. Spotkałem się parę lat temu z jego synem, Jerzym Petersburskim młodszym. Porozmawiałem o jego rodzinie. Tak, to jest. Bez względu na to, że ma nazwisko petersburskie, tango milonga znana na cały świat, nigdy nie był w Petersburgu. No tak było. Wiele ludzi, którzy mieli nazwisko warszawskie, nigdy nie byli w Warszawie. dla mnie to jest bardzo ważny moment. Bez względu na to, co nas wiele dzieli, z różnych powodów, jednak jesteśmy powiązani historią. I bardzo by mi się chciało, żeby ta historia miała kontynuację, ciąg dalszy. Ale to wszystko zależy od nas. To druga część reportażu Macieja Jastrzębskiego zatytułowanego Petersburg namalowany polską ręką. Program trzeci. their sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them tried to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Personality to Alice Cooper w Trójce. A my odliczamy do meczu. Trójkowa strefa kibica. Zarówno pół godziny i dwie. Dwie i pół godziny zabrzmi pierwszy gwizdek na stadionie w Petersburgu. Reprezentanci Polski zagrają dziś nie w białych, a jak to było, nie w białych, jak to było przy okazji dwóch poprzednich meczów, a w czerwonych koszulkach. No i być może to dobry omen, bo w białych koszulkach Polacy jakoś nie potrafili odnieść zwycięstwa na tegorocznym turnieju. Ze Słowacją przegraliśmy 1-2, zremisowaliśmy z Hiszpanią 1-1. Być może uda się w czerwonych trykotach. A jak nam się ostatnio wiodło w takich czerwonych? Graliśmy podczas wyjazdowych meczów marcowych w eliminacjach Mistrzostw Świata i wtedy z Węgrami 3-3 i z Anglią 1-2. A jak będzie dziś? 2 dwójki, 7 trójek i co państwo na te czerwone stroje? Na 30 kilka słów o pogodzie. Najgorzej w tej chwili jest we wschodniej części kraju, od Podlasia po Mazury. Taka wielka chmura się ciągnie i z tej chmury dość mocno pada, a przy okazji w wielu miejscach również grzmi. Pada również trochę w Wielkopolsce i wzdłuż naszej zachodniej granicy. W Małopolsce i na Podkarpaciu to już właściwie takie resztki i niegroźne bardzo te opady. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj im bardziej na wschód, tym goręcej, bo w Szczecinie 24 stopnie, tyle samo we Wrocławiu, w Poznaniu 23, ale już w Bydgoszczy 25, w Warszawie, Częstochowie i Krakowie 27, w Łomży, Lublinie i Rzeszowie to już są 30. Trójka. Program trzeci. zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Ciekawy temat. Wpływ koloru na efektywność grania polskich piłkarzy. To może jakiś kolorowy kolor im znaleźć. Jak gdzie zagrają? Liczę na to, że wygrają. Bardzo bym tego chciał. Nasi grają dziś w czerwonych w Petersburgu. Co państwo na to? 2, 2, 7, 3. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do kraju, konkretnie do Nowej Białej, gdzie trwa wielkie sprzątanie. Pomaga w tym sprzątaniu wojsko. Udrażniają drogi, pomagają strażakom w rozbiórkach budynków, roznoszą żywność i wodę, rozdzielają dary zebrane dla ofiar pożaru. Kilkudziesięciu przeszkolonych żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej od rana realizuje zadania wytyczone przez sztab kryzysowy. Akcję na miejscu koordynuje podporucznik Adam Trębacz. Panie poruczniku, czy tam trafiła specjalna grupa, grupa szybkiego reagowania, która jest przeszkolona w usuwaniu skutków pożaru? Oczywiście są to żołnierze, którzy przez ostatnie 3 lata między innymi szkolili się w sytuacji kryzysowych. Wspólnie z nieocenioną pomocą małopolskich strażaków i ochotników i strażaków zawodowych. 20 żołnierzy jest oddelegowanych do pomocy przy porządkowaniu terenu. Jak wygląda sytuacja na miejscu? No jest ogrom prac tutaj. Są firmy budowlane, jest bardzo dużo ciężkiego sprzętu i ludzi jest naprawdę dużo. Żołnierze porządkują teren. Co to znaczy? Czy usuwają spalone elementy domów, mieszkań, budynków? Filarze mają oczywiście powierzone zadanie, jeśli chodzi o cięcie spalonych elementów budynków, drewna, belek. Jeśli chodzi o pozostałych żołnierzy, pomagają tutaj strażakom, mają wyznaczony teren do działania. Jest to głównie przy budynkach gospodarczych. Nie wchodzimy do domów, ponieważ nadzór budowlany nie zezwolił jeszcze do tej pory na takie działanie. Jakim sprzętem wojsko dysponuje na miejscu? Na miejscu oczywiście są pojazdy ciężarowo-terenowe, są piły. Panie poruczniku, do kiedy zostaniecie na miejscu? Trudno w tym momencie powiedzieć. Żołnierze pozostaną na miejscu do momentu, do kiedy będzie taka potrzeba. Tutaj działania są cały czas prowadzone. Co potrzebne jest na miejscu najbardziej? No na pewno ta pomoc dla mieszkańców tutaj, o którą się zwrócił wojewoda, jest oczywiście niezbędna. Ogrom prac tutaj przed nimi na miejscu. Obrazki mówią same za siebie, ta pomoc i finansowa, i materialna, no niezbędna. Z oficerem 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozmawiała Joanna Gąska, a zdjęcia ze skali zniszczeń, jakie wyrządził sobotni pożar w miejscowości na Spiszu, można zobaczyć na stronach radiowych mediów społecznościowych. Konserwator zabytków chce, żeby przy odbudowie tych spalonych domów w Nowej Białej zastosowano nowoczesne zabezpieczenia przed ogniem. Przypomnijmy, sobotni ogień uszkodził 25 domów, które zamieszkiwało w sumie około 110 osób. 5 z tych domów były zabytkami. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił ze względu na zwartą zabudowę drewnianych domów. O charakterystycznej dla Spisza zabudowie i planach związanych z odbudową domów z nowotarskim konserwatorem zabytków Pawłem Dziubanem rozmawiał Bartek Maziarz. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał właśnie ze względu na zabudowę charakterystyczną dla Spisza. Proszę powiedzieć, jaka to zabudowa? To jest bardzo zwarta zabudowa. Jedyna chyba w takiej kulturze budownictwa na terenie Polski, tak mocno zwarta. Diametralnie odmienna od tej zabudowy podhalańskiej, gdzie mamy rozproszoną zabudowę. Nie mamy takiego elementu zwarcia, przystawania budynku do budynku. To się wiąże z historycznym zasiedlaniem tych obszarów. Ta zabudowa wynika z wielkości działek niestety. Te działki nie są szerokie, są bardzo długie. Za nimi jest rodzaj zabudowanej takiej oficyny, kończącej się zazwyczaj stajnią, a w pewnej odległości, gdzie mamy obszar niezabudowany, znajdowały się te tak zwane stodoły na przechowywanie siana czy też innej paszy. Ale rozumiem, że jeszcze jakaś ta wartość zabytkowa w tej miejscowości zostanie. Oczywiście niepowetowane straty są, jeżeli nam znika substancja zabytkowa. Czyli te domy, prawda? Te domy, tak. Ale układ zabudowy, no chyba innego wyjścia nie będzie. Myśmy tak uzgodnili, żeby zachować te formy. Oczywiście możemy wprowadzić nowe elementy i żądać w trakcie odbudowy budowania na przykład tak zwanych ścian ogniowych, bo one diametralnie poprawiłyby bezpieczeństwo. Ale to będzie wasz warunek? Jeżeli ludzie będą mogli finansowo też podołać, no bo to jest jakby nie było też finansowy większy wysiłek niż wybudowanie ścianki drewnianej. To jest kawał ściany murowany. To pokazuje, że to jest element, który możemy zrobić, a nie zlecuje nam tej ochrony konserwatorskiej, tej tradycyjnej spiskiej zabudowy. Urząd Gminy w Nowym Targu uruchomił specjalną infolinię, z której można dowiedzieć się o tym, w jaki sposób można pomóc pogorzelcom z Nowej Białej. 18 26 32 208 i 609 735 701. Te numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Gminy Nowy Targ, na której można także znaleźć formularz do zaoferowania swojej pomocy. Bo ona woli Hollywood, bo ona woli Big Bang, do kasyna z Wingman, zakochana w Joey Chute. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście, mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz, kim jestem. Najpierw opowiem o mnie, co najlepsze, o tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Ale raczej to nudy, ale raczej raczej to nie oczekuj nic. Czy da się namówić? Czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi. Nie wiem, czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Już wiezie ją na żolibus. Na bibie miała kołkoł, barę, kisy zamiast coli, woli łychę. I weź tu teraz woli wróć. Powoli boli głowa ciut. Paraliżujące ma usta, zaraz powiem jej. Jak tylko znów będę umiał się poruszać, bo póki co to nie. Ale raczej to nudy. Ale raczej to nie oczekuj nic. Czy da się namówić? Czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi. Nie wiem, czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Tak sobie myślę, że ty przecież też miewasz gorszy dzień, co nie chce się skończyć nigdy. Tak sobie myślę do przodu i wstecz, czy warto tak biec za tobą jak pies. Bo ty raczej mnie nudzisz. Coś czuję, że ciężko z tobą być. Kto wie, co ty lubisz? Jak ty dajesz buzi? Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Nudy i Vito Bambino. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 11,5 minuty, godzina 16, dziś 23 czerwca, dziś Dzień Ojca. Nieoficjalnie obchodzono go w Stanach Zjednoczonych już w 1910 roku, jednak święto przez całe dziesięciolecia nie mogło przebić popularnością Dnia Matki. Dopiero w 1972 roku prezydent Nixon ustanowił w kalendarzu oficjalne obchody Dnia Ojca i choć w dalszym ciągu Dzień Matki jest chyba bardziej celebrowany, no to szczególnie wspominamy dzisiaj naszych tatusiów. Z ojcami i dziećmi o odpowiedzialnej i zmieniającej się roli ojca rozmawiał Przemek Cięgotura. Jak masz na imię? Jurek. Jurek, a twój tata jak ma na imię? Patryk. Co słychać u twojego taty? A dobrze. Mógłbyś mi coś opowiedzieć o swoim tacie? Tylko muszę pomyśleć, że mój tata często jeździ na rowerze do pracy. Co robisz z tatą najczęściej? Czytam książki. Krzyczy czasami czy nie? No, czasem tak. Ja z nim też oglądam mecze piłkarskie teraz na Euro. Pani, tata? Jaki jest? Surowy, ale ogólnie spoko, no jakby wspierający na pewno, ale ciężko wejść z nim w dyskusję, bo raczej jego racje to są najważniejsze. Dał mi na pewno fajny start w życiu w takiej kwestii poglądowej, w kwestii zrozumienia pewnych rzeczy, w kwestii rozrywki, w kwestii wielu fajnych chwil. No dał mi dużo, na pewno coś mu zawdzięczam. Z takich cech fizycznych odziedziczyłam fajne włosy po tacie, chociaż on już teraz ich nie ma, ale z młodości widziałam. I nie wiem, na ile w genach, a na ile bardziej środowiskowo, poczucie humoru zdecydowanie. A jak pani go nazywa? Tatuś, tatulek, tatuncio? Po prostu tato. Tato. Dzień taty nie jest tak celebrowany jak dzień mamy, prawda? Także... Człowiek dorasta i już ten ojciec, ten przewodnik nie jest potrzebny? Mi odszedł zapomnienie, ale tak jakoś mój tata... on ma taki dziwny charakter, on chyba woli być samotnikiem. No, ogólnie dobry człowiek, zadzwonię przez mamę, przekażę życzenie. Jak spędzacie czas? Oglądamy dużo rzeczy. Lubimy bardzo wspólnie oglądać horrory. Tata Darek jest okej. Okay. Jest bardzo dobrym człowiekiem i bardzo go podziwiam i szanuję. Jak coś powie, że zrobi, to zrobi. Jak coś ma zrobić, to zawsze robi jakby porządnie, nawet jak nie lubi tego robić. I no myślę, to taka rzecz, której mogę się od niego wciąż uczyć, bo wciąż mi na przykład mi jej brakuje w porównaniu do niego, to było. Mój tata właśnie dzisiaj trafił do szpitala, spadł z rusztowania i chciałem mu życzyć wszystkiego dobrego z okazji tego dnia. Pan jest tatą? Tak, jestem. Tatuś, tatulek, tatuncio? Jak zależy, dzieci wołają? Mówi. Zależy, kto mówi. To jak to jest? Tatuś, tata. Co będzie pan chciał przekazać swoim dzieciom? Sposób myślenia, spojrzenie na świat? Będę na pewno chciał, żeby był szczęśliwy w obecnych czasach i umiał sobie poradzić, adaptować się do zmieniających się warunków. Tata XXI wieku. Nie jedynie męska rola skupiona na pozyskaniu środków do życia, ale też na tym, żeby mocno partycypować w wychowaniu dzieci, w ich rozwoju, w opiece nad nimi. To jest zdecydowanie całkowicie inny model niż jeszcze paręnaście czy parędziesiąt lat temu. A czego pana nauczył? Wielu rzeczy podstawowych, jak być dobrym facetem, dobrym ojcem, czyli dbać o rodzinę, być uczciwym i dobrym. A ty jak oceniasz swojego tatę? Jaki jest? Miły, zabawny, śmieszny. Czasami się męczy i złości, ale zawsze będzie moim miłym, fajnym tatą. Z córeczkami i synalkami rozmawiał Przemek Cięgotura. Wszystkiego najlepszego, tato.